جو سبحان اللہ کعبہ کو دیکھ چکے اب کعبہ کا کعبہ دیکھو آب زمزم تو پیو دریا دیکھو اور غور سے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وهدى للعالمین. ذرا مل کے آخو سبحان اللہ. جڑے قرآن نو منجے اسی آخو سبحان اللہ. جڑے نہیں منجے تو سب چپ کیتے رہو. انہوں تکلیف دین واسطے میں تیار نہیں. جڑے قرآن نو منجے او آواز اتھے تک پہنچ دی پئی سن لے پئے ہو اوتھے اوتھے جناب دی پیار تے محبت نال کہہ دیو سبحان اللہ. ماشاء اللہ پتا لگے الحمدللہ زندہ نبی دے مننے والے حضور دے زندہ غلام موجود ہیں تاکہ مردہ اینڈ کمپنی جڑے خود مردہ عقیدہ مردہ عقیدے دے گرو گنٹال مردہ جڑے جلال میرا مطلب مر کھپ گئے نے وہ بھی میرے ہل کو جو کرو جی سجے سب جڑے دن جڑا سمجھ کوئی نہیں لگنی اگر میرے ہل دیکھو میری زیارت کرو پائیو جی میری زیارت کرن تو تھی بہت تنگ ہو تو جناب ہی مینو تھی اپنی زیارت کراؤ چہرہ میرے وال کر کے کیونکہ سانو پتا الحمد للہ انہوں نے بھی زیارت جی کرنی چاہیے. ہاں جی تو جو فرماؤ فرما ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وهدى للعالمین. کیونکہ دن بھی جناب جی حج والے نے تو میں اس مناسبت دے نال کوئی ذکر کیتا ہے. تسی سوچ جو ہوئے کہ گلیار جلسہ جڑا ہے اے دے جناب دی تھانا ٹھوک تے مولوی نے آیت کیڑی پڑھ چھڑی. تسی سوچ جو ہو گئے کہ جلسہ جب بھی کرانے پہ جناب دی منکراں دی تبلیغ ایڈ کرنے واسطے تے مولوی نے آیت رضوی صاحب نے آیت کیڑی پڑھی ہے ایمان نال آیت تے میں پڑھیے پر انشاءاللہ اے ہو یا تو پڑھ کے میں تبلیغ ایڈ نہ کراں مینوں غوث کا ملانگی نہ آتی. ہولی بولو میں تیرے فر کے لے گیا ہاں تو مک گئی گل یہ میں تمہیں بالکل ذوق کے مطابق بیان سنا لیکن نارا بھی ذرا ذوق کے مطابق مارو ہاتھ لے کر کے صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو محبت سے پیار نہ درود شریف بھی پڑھیا کرو تاکہ درود سے منکر ہے نا انہوں نے اندر ہی لگ بجارے بڑے چیخ دے بانگ تو پہلے کیوں کر دو بانگ تو بعد کیوں کر دو سویرے کیوں کر دو لوڈے ویلے کیوں کر دو پڑھنے ہاں تیری آنے تیری تو وٹ پھر دے مبارک سب تو پہلا تھا سب تو پہلا تھا جڑا لوکاں دی عبادت دے واسطے مقرر فرمایا گیا وہ مکے وچ گویا بیت اللہ شریف برکت والا تے سارے جہاناں دا رہنما. بولو سارے جہاناں دا سارے آواز کڈ کے بولو سارے جہاناں دا رہنما. اج وہ کیا کردا طواف کر رہے نے تے لوگ حج کر رہے نے اور بڑے قسمت والے نے تے بڑے بھاگا والے نے جڑے اس گھر کا طواف کا کر دیا. دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو بھی اس گھر کی زیارت نصیب کرے زندگی وچ بار بار نصیب فرما. یہودیاں نے جناب جی مسلمانوں للکرا ماریا کنہ نے جنہیں کئی انہوں نے سات للکرے مار دے میں رب کی قسم قرآن کو ثابت کراں گا یہ انہوں نے ساتھ نہیں نہ ثابت کرا فقیر کا ڈنگے کی چوٹ سے ایران ہے یہ آدھا لکھ خدا کی قسم سات لکھ دی میری کوٹھی ڈیڑھ لکھ کا کتب خانہ اٹھا جیا سمیت انہوں نے عقیدے وچ وڑ جانا اس جوان نے قدر فکر نہ کرو کہ یہ جڑا نعرہ پہ مار دے نجدی کتے ہائے ہائے نجدی کتے ہائے ہائے یہ نعرہ نے کیوں مارا اس واسطے مارے ہیں کہ انہیں آخیا یہ سنی نجدی نے انہیں آخیا کون نجدی نے سنی نجدی نے لو جی تھے نبی جناب جی ابھی سنی نجدی ہے ابھی سنی نعرہ مارنے نجدی کتے نجدی کتے ہاتھ لہرا کے بولو ذرا نجدی کتے نجدی کتے نجدی کتے ہوں تو نہیں نہ کسی مسلنا چاہیے بھائی بھائی بکاؤ لو دے اگر سنی نجدی ہے بکاؤ لو دے اگر سنی نجدی نے تو ابھی نجدی کتے اپنے سنی منہ نال پہنے نجدی کتے سڑنا نہیں نہ چاہیے تو وہ بنے اور تھوڑا تھلا نہ پڑے کیونکہ تو سانو آ کے تو ابھی اپنے منہ خود پہ کہنا نجدی کتے جڑے ہو گئے کتے وہ ہیں نہیں کتے کیوں بھائی ہاں پتا لگے گا نا کہڑے منہ نال گھر چ بہ کے سنی نجدی نے ہوں جڑا کھڑے گا نا یہ نعرہ سن کے پتا لگے گا سجو جناب یہودیاں نے مسلمانوں نو للکرا ماریا کنہاں نے للکرا ماریا بولو جی یہودیاں نے مسلمانوں نو للکرا مار کے آخیا اور مسلمانوں سجو میرے گل ہسانا مقصود نہیں سمجھانا مقصود یہودیاں نے مسلمانوں نو للکرا مار کے کہی اور مسلمانوں اور تہاڈے کاہدے نالوں ساڈا بیت المقدس افضل ہے تہاڈے کاہدے نالوں ساڈا بیت المقدس پہلے دا ہے اے یہودیاں نے للکرا ماریا مسلماناں نوں پر جے کوئی ہوندے جناب جی اس ویلے ایس نسل دی تو سامنے سجو ہے جی ایس نسل چوں وہابی نسل چوں سامنے ہوتے کہ یہودی مار دے تو یقین کرو انہوں نے خلیج کی جنگ تو پتا لگ گیا نا انہوں کی کرتوتوں کا اوقات کی ہمت کی نہیں تھی یہ کنے کو پانی ویچنے ہے جی للکرا سن کے لگو جناب جی پہلا مطلب کوئی ہک تان کے کوئی مقابلہ کرن کی ضرورت ہوگی تو کبھی اپنے پیو بوش نو نہ سد دے، یہودیاں نو مدد لئی نہ سد دے، سوریاں نو مدد لئی. معلوم ہوتا ہے یہ بلدل تے بغیرت کمپنی. اس کمپنی وچ کوئی ایمان نہ لو سکے جناب جی سامنے ہوگا رب دی قسم اٹھا کے کہنا ضرور جناب جی گئے مانتے ہو ساڈے چاچا جی تو ساڈے ابا جی حضور خاصے. لیکن میں صدقے جاوا جنہ دے سامنے گل ہوئی وہ مدینے دے تاجدار دے صحابی سن. کون سر بولو سرکار دے، اسی بولو سرکار دے. او بھائی وادی نہیں صحابی، تو کوئی اور سمجھ رہی سن. کون سر بولو سرکار دے، جہے صحابہ نو منگو اگر للکار کے بولو تو گج کے بولو تا کہ صحابہ دی روح بھی راضی ہو جائے. جنہ نو جناب یہودیاں نے للکرا ماریا جنہ دے سامنے گل کر کے آڈے کابے والا سادہ بیت المقدس افضلے، تھوڑے کابے والا سادہ بیت المقدس پہلا میں. جنہ نو اے گل یہودیاں نے کیتی جنہ نو کیتی او کون سن؟ کون سن؟ وادی نہیں سن، وادی تے انگریزاں دا بی اے. خدا دی قسم اٹھا کے میں دلال دی روشنی دے ثابت کر سکنا کوئی ماں کا لال میرے سامنے آ جائے. یہ انگریزاں دا بی اے بچارا، خود ایس انگریزاں دے کولوں جناب جی پکا کرایا سانو ہونے مان لو جناب لوکی جناب سانو وادی. ہاں جی سمجھو نا، وادیوں ٹپے موحد بنے، موحدوں ٹپے غیر مقلد بنے، غیر مقلدوں ٹپے اہل حدیث بنے. ہوں اہل حدیث تو ہی نہ ٹپنا جی جن کھوتی ٹپ دیے نا تیرے وادی ٹپ دیں. مار نہیں کرتا پوچھو جناب جی اگر تھی جناب جی شروع کو ہی لگے ہوں گے تو پینترے کیوں بدلے گے؟ پینترا بدلنا ہی ہوگا جا چور ہوگی. کون کون کون چور سمجھے ہو نا؟ یہاں ہوں اہل حدیث تو ہی اگے ٹپنا ہے. یہاں ہوں پھر اپنا نام بدلنا ہے، تیاری کرن دے نے ویسے. کیا حدیث بھی خالی تھبدا نہیں، حدیث بھی کئی قسم دی ہے. ہوں ابھی کئی قسم کی چلا حدیث ہاں، اگر میں تفصیل تو جاوا تفصیل جاوا کافی وقت دتا رہے لیکن اقل مندہ واسطے اشارہ ہی کافی. حدیث بھی کئی قسم دی ہے. یہ سوچ کے پہلے یار لیبر جگہ لوا لیا انگریز کو، منور ہی ایسا کرا لیا انگریز کو. ہوں جناب کی گل یہ کہ حدیث بھی جناب جی ہوں کئی قسم کی. ہوں اصل اہل حدیث یہ کہڑی قسم والے اہل حدیث یہ سوچ دے پینے بچارے، یقین کرو فرق پئی نے کہڑی قسم کے اہل حدیث. تو اپنے آپ کا بھی پتا کہ ساڈے بارے میں تو سنیو اور سنیو تھوڑی جنانیاں تو ساڈے والی نے. میں نا خود رہو اپنے آپ کا نہیں پتا تو قسم دیا ربیز ہو تو دسو بڑا جنانیاں سنیا جی تھوڑے والی ہوں گی. مارا تو جو جنا جناب جی ماریا نا للکرا یہودیاں نے اپنے مقدس افضل نے پہلے دیں تو مسلمانوں نے پھر گل سن کے کنے خاموش رہے. مسلمان سن کے کنے خاموش رہے گا؟ یہودی مسلمان کے سامنے کٹان کے گل کرے تو مسلمان سن کے جناب چپ رہے نہیں ہو سکتا. بولا مسلمان یہودی کی گل سن کے خاموش، مسلمان یہودی کی گل سن کے جناب کی چپ. وہ پڑوسی نسل سے ہی ہوگا جی چپ کر کے جناب ہر قسم کی ناز برداری کرتا رہے. جو آخر راج شراب یہ چپ کر کے دیکھنا اچھا اتر مال اتنے کی ہے بھائی اچھا کٹ ہونا ہے جی مال اتنے کی ہے بولو بھی ہونا ایڈا موٹا سیبا اتنے سر پہ رکھا تو پھر اینڈ کھٹ کھٹ کے تلے کر دینا یہ اکل کوٹ. جنہ کو ریال لا کے کھانے نے اگر انہوں کی اقل کٹی ہے تو انہوں نے اقل کتوں ہونی ہے اکلان بلا کن وابیا تو قوم لا یا کہ لون وابیا نہیں قوم ہے ہی اکلا نہیں قوم اکل کوٹ کمپنی کا مال کھانا نہیں کمپنی سجو کمپنی انہوں نے نال برداریاں کر سکتی ہیں یہودیاں دی. یہ یہودیاں کر لیا شراب کھولی تو دو پوتے کی توجہ جی میں کالک مری ہوں شرابا منگا تو شرابا دین اپنا سرکار ساری کی بھی جا رہے گھر سامنے آئی بچے رکھیے اگر سور کا گوشت کا بھی آ گیا لا دو سو کام واسطے سورا نے گوشت جو نہ آ گیا لیاؤ سمجھ آئی دے آدھے سنگا دیا جناب جی ساڈے والے میں تہاری آج ہوں پہلے اپنے گھر کی خبر لو سڈیا الحمد للہ با عزت نے سڈیا اللہ کے فضل و کرم دے نال اپنے اپنے گھر محفوظ نے سڈیا اللہ کے فضل و کرم دے نال اپنے خسما والے نے وہ تہاڈیا ہی نے جو لاؤ بات ہوئے کری گل ہونے پیش کر دیں گل غلط ہو میں چیلنج کرنا گجرا والا کی عدالت کیس کر میرے خلاف گل غلط ہوئے ہٹ کر میرے خلاف جو دور ثابت ہوئے فقیر محمد اچھا میرے کا ڈنکے کی چوٹ تو ہی لانی ایسے حضری روڈ سے اپنے عبادت خانے کے سامنے کھڑا کر لیں 50,000 انعام بھی دیاں گا 50,000 کا انعام بھی دیاں گا تو نال اپنی گردن چکا کے تیرے ہاتھوں ٹوکے نال تو بھی لواں گا جی گل غلط ہوئے تو جی صحیح نے تو میں پوچھنا غیرت اینڈ کمپنی سنیا کے خلاف نعرے مارنا جی اج میں تے پورے خاندان کی ٹبری لگ گئی ہے کہ قید نہ کر کے جا میرے واؤ تو ملانگی نا نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ کھلتے رات پر بستا نہ یوں رسوائیاں ہوتی اپنیا کا پتا کوئی نہیں کسی بڑی پھر دیا نے ادھر ادھار کے تو سارے میں تڑکا کر دے پھر منہ تیری یہ اوقات دہ اپنیا کا پتا کردہ پھر جا کے سمجھے میرے وال یہودیا نے ماریا ملکرا ماں گل یہ گلا کام دیا صحیح بات ہے جی وجہ منہ ہو چکے کہ جی وجہ منہ ہو جی ان شاء اللہ تعالیٰ میں سور نال بھی سنا گا ذرا سنو بھی تو صحیح نا مسلمانوں تے کا لو سا بیت المقدس افضل تے کا لو سا بیت المقدس پہلے میں مسلمان نبی دے غلام صحابہ نے ایمان اللہ بات للکرا مار کے آخیا او یہودیا یہ آخیا بولو جڑے صحابہ دے منن والے اگر خراب کر کے آخو صحابہ دیا روح راضی ہو جان تو یہودیاں دے چمچے سر بل جان صحابہ نے جواب کیا کیا او یہودیا کن کھول کے سن لو اے کہنا لو تہاڈے تابع نال سادہ بیت المقدس افضل تو پہلے دا فرمایا یہودیا بیت المقدس نالو سادہ کعبہ اپنا جواب دی کعبہ افضل ہے بیت المقدس نالو سادہ کعبہ پہلے معلوم ہوتا مسلمان سرکار دے غلام یہودیاں دی کوئی گل دی سن کے برداشت کر دے کہ بھابی کنیا برداشت کی کنیا برداشت کی سنی معلوم ہوتا جناب جی پہلے درجے دے بے غیرت نے خدا کی قسم ہاں نہیں غیرت والے جنہ نے آخیا یہودیو اور یہودیو بیت المقدس نالو کعبہ افضل بیت اللہ افضل بیت المقدس نالو بیت اللہ پہلے دا نبی دے غلاماں نے للکرا مار کے یہودیاں دی سننی پڑھنی نبی دے غلاماں نے یہودیاں دے جواب وچ اے گل کہہ کے یہودیاں دا جناب دی منہ توڑیا اے گل کیتی جلو سرکار دے غلاماں نے میرے تہاڈے آقا مولا تملی والے وڈو ہاتھ چہرے والے ول دیاں پیاریاں زلفاں والے ول فجر دی پیاری پیشانی والے یا سینجا مبارک تے سونے دنداں والے علم نشرا دے پیارے سینے والے وما ینطقو عن الہوا دی پیاری تے سونی زبان والے بلحسن دے پیارے زمانے والے لامروں کا بھی پیاری جان والے، ید اللہ دے مبارک سونے پیارے ہتھاں والے، وجہ اللہ دے نورانی تے مبارک حسین چہرے والے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں نے صحابہ نے جدوں جواب چاکیا ساڈا کعبہ بیت المقدس نالوں افضل، بیت اللہ نالوں افضل، رب نو توجہ میرے وال، رب نو اپنے محبوب دے انہاں غلاماں دا اے چھپ کے یہودیاں نو جواب دینے والا انداز بہت پسند آیا، کہ خود رب کریم نے قرآن فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدا للعالمین. ذرا پچھلے آن دی آواز نہیں آئی، کھچ کے آواز کر کے آخو سبحان اللہ. دیکھا تیرا نبی پاک دے غلام یہودیاں دا جواب دے رہے نے، یہودیاں نو جناب انہاں دی للکڑے دا جواب دے رہے نے، رب نو محبوب دے غلاماں دا انداز بڑا ہی پسند آیا، بڑا سونا لگا کہ میرے محبوب دے امتیاں نے اے نہ یہودیاں دی تھنی پن کے رکھی ہے تے نہ محبوب دے غلاماں دی، میں بھی تائید کر دیواں تاکہ محبوباں دے محبوب دے پیارے محبوباں دیاں شاناں ہور نکھر جاواں. اللہ فرماندا ان اول بیت وضع للناس فرمایا سب تو پہلا سر، سب تو سارے بولو، سارے بولو، سب تو پہلا گھر جڑا لوکاں دی عبادت واسطے مقرر فرمایا گیا او بیت اللہ ہے، کعبے اندر یعنی مکہ مکرمہ وچ بیت اللہ ہے، مکہ مکرمہ وچ اور برکت والا تے سارے جہاناں دا رہنما ہے. پھر اللہ نے محبوب دے غلاماں دی تائید وچ فرمایا، تے کیڑے غلاماں دی تائید؟ جنہاں نے یہودیاں دے گل سن کے تے انہاں نوں جواب دے کے انہاں یہودیاں دی کی پنی، کی پنی، کی پنی؟ آج انہاں دی اولاد سی محمد اکرم رضوی صحابہ دا ایک ادنا جا خادم تے نیاز مند انشاءاللہ کھلی پنی تے نسل بھی یاد کرے. اے کئی سارے گلیاں وٹوانیاں نے انہاں سارے نال مسا کی لانا، انہاں دے وڈے وڈے جو منہ جو مئی وائی دبائی بکر والے فقیر مٹے لانے ایمان نال مر کھپ گئے، مر مر مر کھپ گئے. آج ایمان لے واسطے انہوں نے جمن والی مہر پہ پاندیا تے والا گلیاں وٹوانیاں کی کر سکتی، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے. الحمدللہ یہ بازو میرے آزمائے ہوئے. دیکھا جی نبی دے غلام یہودیاں دی گل برداشت کر دے، صحابی یہودیاں دی گل برداشت کر دے، اچھی بولو صحابی یہودیاں نو برداشت کر دے تے بھابی کیا بھائی گل برداشت کر کیتی تے اپنی جگہ تے گل کی ہو رہی، کی کچھ برداشت کیتا ہے کیا ارے کی کچھ برداشت کرتے پہ سنو، کان کھول کے سنو. میں پہلے بھی اپنی رب کی قسم ہے انہوں نے تلے بولنے والے، ارے اسی نسل وچوں نے، اسی خلیج کی جنگ تو پہلے بھی تمہیں کہتے ہوتے تھا لوگ بڑے خطرناک دے مسکین سورت یزید سیرت اسی کہتے ہوتے تھا لوگوں نے پتا کون جی اسرائیلی النسل یہودی الاصل ابھی نسل کہ سمجھا رہے ہاں، لیکن تھی تھوڑے بھی تو کئی سنو کلی قسم کے لوگ یا بڑے بڑے متشددانہ انداز میں یا لیکن خلیج جنگ پتا چل گیا کہ سنی بریلوی جہے لفظ بول بول کے انہوں نے بارے دس جان بالکل چیتنے پاٹ نہیں. ہم نے قرآن کو ثابت کر انہوں نے جناب پتا کی آخیا، انہوں نے آخیا جناب امریکیاں کولو، اتحادیاں کولو، یہودیاں کولو مدد لینی یہ شرعی طور سے جائز ہے، پوری دنیا لگتی ہے تو تیرا چیلنج ہے، شریکت لبانے قوم پاسبانے مسلک رضا مولانا رہا جب داؤد محمد صادق صاحب دے کا ادنا جائے آدم محمد اکرم جی دا اعلان، جاؤ اپنے مولی عبداللہ نو کڈو، شیخ پوری نو کڈو، فیصلہ بادی نو کڈو، دوجے تیجے ہیرا گہرا نتو خیرے جنے بھی ہے پاکستان دے چھوٹے تو لے کے وڈے تک پوری دنیا نجدیت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرا چیلنج کن کھول کے سن لو، قرآن دی ایک آیت کڈ کے وہا دیو پوری سیاست وچوں اور پوری سیاست دی تمام کتاباں وچوں اس حدیث کڈ کے وہا دیو کہ اللہ نے آخیا ہوئے، اللہ دے رسول نے آخیا ہوئے، اللہ دے پیارے رسول دے پیارے صحابہ اکرام تو کسی صحابی نے آخیا ہوئے، دو مسلمان پر آپس لڑن، ایک مسلمان پر غالب آ جائے، دوجا مسلمان پر آ جائے مغلوب ہو جائے، یعنی ایک جتن والے پاس آ جائے دوجا ہاردا ہو جائے، تو جہاں ہاردا ہوئے وہ مسلمان اس ویلے یہودیاں نو کولو مدد لے کے اپنے ایس جتن والے مسلمان پر نو ذلیل کرا دے، سمجھ رہے ہو؟ قرآن حدیث وچوں ایک جناب دی آیت ہے، ایک حدیث کڈ کے بہا دیو اونج دن رات اسی قرآن حدیث تو بغیر کدی کوئی گل کر دے گی نہیں جی، میں صدقے جا تیری کینڈ شریف تو نالے تیری بینجو شریف تو، اے لوگو اسی اس ملک دے اندر قرآن حدیث تو سوا کوئی جناب دی شریعت کوئی قانون نافذ ہون دینا نہیں جی، کوئی پتا نہیں چلن دے، میں صدقے جا تجھے سام دیا پترا، کوئی فکا نہیں چلن دے رہی، ٹائی ٹوٹو تے میرا دسواد کا ذات ہی کوڑ کی شریرا جتھے تیری حیثیت کی ہے، اپنے سندوکیاں کھول کے دیکھو انی کٹ ہی ووٹ تے، اگر علامہ مغلی کا یورپ علامہ ابوطاہر محمد عبد العزیز صاحب چشتی دامن برکات العالیہ فرماندے ہوندے نے سندوکیاں بول تے انی کٹ ہی ووٹ، ترولا کدا چکیا ہے تھوڑا خیال ہے کہ اسی سعودی عرب دے نچدیا دے ریالاں اتے جناب جی ٹپاں دے نچاں گے تے ملک پاکستان نو نئی سٹیٹ بناواں گے، کن کھول کے سن لو سعودی عرب دے ریالاں دے ناچک ناچ کرنے والے ناچیو، سعودی عرب دے پیٹرو ڈالر دے ڈانس کرنے والے ڈانسرو، رب دی قسم اٹھا کے کہنے ہو اے ملک پاکستانی تباہی طور سے اللہ دے فضل و کرم دے علماء مشائخ اہل سنت جماعت اہل سنت نے بنایا ہے، اے نبی پاک دا نظام اس ملک میں سے نافذ کرنے واسطے بنایا ہے، تسا کی سمجھ رہا ہے، تسا سمجھا سی اتنے جناب انہوں نے یہ مسیطا بنا کے ادارے بنا کے ابھی اتنے نئی نئی ازم نو قائم کرا گے، خدا کی قسم تمہیں جب اخاڑ کے ان شاء اللہ جی گندی اروڑی دینا سوتیا سانو گور کا ملانگی نہ سمجھے، اس کا مطلب یہ نہیں قسم نہیں جناب اچھے اتنے ہوں جناب جی کر ہی نہیں سکتا، جناب پورا پورا رکوع پڑھنا آلہ قرآن سنا نے اللہ فرما جا او اللہ دینا منوی پڑھ جمن والے مر جائے مگر ویر پائی رہے، پورا پورا رکوع بندہ پوچھے نا رکوع پورا پورا رکوع پڑھن کا بڑا سوکھ کی ہے بھائی، ایک بار تو پڑھنا تو سنی جھوٹے نا سب بھائی، میں ثابت کرنا رب کی قسم تیرے گرو نے آتا سنی جنتی ہے، میں ثابت وہاں میں وہاں تیرا پیو آتا سنی جنتی نے، بولا سنی میں تو جنتیاں بھاؤنا اور بھول گیا، ہاں میرے ہاتھ کے اندر کتاب مولوی اسماعیل دہلوی کبیر دی، وادیاں دا مولوی اسماعیل دہلوی بھی دی. تقویت الایمان حوالہ غلط ہو فقیر دا بینکا دی چور تے ایمان. 7 لاکھ دی کوٹھی 1.5 لاکھ دا کتب خانہ تیرا والا اس لاکھ کی کر دئی سمولی کاکھ بڑا ہاتھ دا ایمان نال اگر ہمت آئی کیا میرے ایک حوالے نو ہسلا چلو سابت کاری ماں جی پوری دی پوری پراپرٹی تو پورے کا پورا قبر ایمان لا بات تے کھاتے لکھ کے نہ بیا اپنے پیو رہی جی گوڈے موڈے لاتے آنڈا بھی ہونا گھر کے بھی آدھے ہو گئے لے اتریا میں خطرہ ہوئے ہو رہے میں ہوں کھوپ رہے جی بھی آدھے ہو گئے لے ہو بلا لے اور بلا مول بھی دوجے تیجے شہروں لے دیکھا ہوں تین تھی جی قید کر رہی ہے پتا کیا موری بڑا ہوشیاری یہ آخر میں انعام دیا گا میں یہ کروں گا حوالہ کرا لیکن موری بڑا ہوشیار ہے رکھنی ہوگی تین گل کہ اپنے جیا جلا جی میرا مطلب ورگلا پر ان شاء اللہ انہیں آنا ہے کوئی نہ مولا سن آج بھی رات دی نہیں کل دہاڑی دی نہیں ایک ہفتے دی نہیں ایک مہینے دی نہیں 5, 10, 20, 50, 100 سال دی نہیں جنی مہلت میرے رب کریم نے شیطان لعین نو دتی ہے قیامت قیامت تک واسطے میں بھی رب دی سنت عمل کر دیا وہ پوری دنیت نو قیامت تک واسطے مہلت دینا جاؤ میرا بیان کیتا حوالہ غلط ثابت کرو ایمان نال اعلان قائم ہے سب کوئی تہاڈے نال ہے بولو سنی کون نے جی جنتی ہو بولو جی جنی ہو بچا بولو سنی کون نے اور میں نعرہ لواوا تو تسی نعرے کا جواب دینا اہل سنت اہل سنت اہل سنت اللہ کے فضل و کرم سے اعلی حضرت علیہ رحمت کی فرمان دینے تجھ سے آرے جنت سے کیا اور تجھ سے آرے جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو الحمدللہ ہم رسول اللہ کے آخو ہم رسول اللہ کے جڑا رسول اللہ دا بولو جڑا جنابی یہودیاں دا بچھکنا بولو ہم رسول اللہ کے جڑا گونج تیب پیدا ہو جائے اور ایمانداری نہ بولو ہو سکتے اے ہوئی بول تہاڈے میرے منہ نکلے ہو رسول پاک سن لے تے کرم دی تے رحمت دی نظر تہاڈے میرے والوں جائے تے بیڑا پار ہو جائے ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے حق اندر دہلی کا چھاپا پرانا چھاپا ستاوا جناب اپنا جناب جی تقویت الایمان اے میرے کو موجود ہے تقویت الایمان پرانا چھاپا نواں نہیں جے جے نواں وہاوا تے میں اپنا ہو جی انہاں بریلیاں کول وی ہن بڑے وسائل ہو گئے نے انہاں نے اپنے کول کوئی رد و بدل کر کے چھاپ لیا ہونا جی پرانا چھاپا مجھ دوائی واقعہ دہلی اے جنادی مطبوع دہلی کا چھپیا تقویت الایمان مولوی اسماعیل دہلی کا تیرا جنادی صفحہ نمبر 12 میرا ایک بار دروشی پڑ بروشی جی کنیا برکت نے بروشی جی اینیا برکت نے جناب بھولی گل بھی یاد آئی سنی جلدی نے کون یہ جناب جی سفا نمبر 7, 3 اے جناب نکلے سو کر 12 نہیں نہ 13 سفا یعنی 7 تے اتنے کن جٹکا جا صاحب یعنی 3 نیاں تے اتنے 3 سمجھ آئے نا 3 نیاں تو اتنے نہیں کہ جس کو مار کر حساب کر لو جناب جی کہ 2 تریاں تے نال 3 سمجھ آ صفحہ نمبر 3 اور 22 تو جناب یہ گل شروع ہوتی ہے. اتنے جناب جی انہیں حدیث بھی نقل کی ہے. او حدیث سرکار نے جب فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوں گے, میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, سب کے سب جنمی ہوں گے, ایک جنتی ہوئے گا. سمجھ آنا صحابہ نے اب کی کال من ہی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کون نے جڑے جنتی نے؟ سرکار نے فرمایا کالا مانا علیہ و اصحابی, جڑے میرے تے میرے صحابہ دے طریقے تے ہوں گے. اے جناب یہ حدیث مکمل طور پر حدیث لکھی ہے تے وہابیاں دے چوٹی دے مولوی اسماعیل دیل بھی نے اے جناب انہوں تقیت المان تقیر الاخوان بقیہ تقیت المان وچ نقل کیتا ہے. اے رضا غور نہ سننا, میری امت کے 70 فرقے سب وہ دوسری ہوں گے تو ایک فرقے کے صحابوں نے عرض کیا کہ کون ہے وہ ایک فرقہ یا رسول اللہ؟ فرمایا وہ لوگ جو اس طریقہ پر جس پر میں ہوں اور میرے یار, اب یوں ہوگا کہ نکلیں گے میری امت سے ایسے کہ جاری ہوگی ان میں براتیں جیسی جاری ہوتی ہیں ہڑک کتے کے کاٹے ہوئے, کیونکہ نہیں باقی رہتی اس کو اس کی کوئی رگ اور نہ کوئی جوڑ مگر بہ جاتی ہے اس میں. ابھی جناب جی سے پیدے بھی لا کے کہنا ہے, یعنی جیسے کتے کے کاٹے کی بیماری آدمی کے دل کو رگو ریسا میں گوشت پوشت میں زور بند میں بیٹھ جاتی ہے, ویسے ہی اگر سنا کان کھول کے ایک زمانہ میری امت پر ایسا آئے گا کہ لوگوں میں بلاتے جاری ہو جانے گی, عقیدے اور عبادتیں اور وظیفے اور روزے نماز صدقہ و خیرات مرادیں نئی نئی طرح سے نکلیں گے, اور مسلمانوں کے دین میں یہود اور نصارہ سے بھی زیادہ پھوٹ پڑے گی کہ وہ تو 72 ہی فرقے ہوں گے, یہ 73 فرقے ہو جائیں گے. سو ویسا ہی ہوا, کوئی خارجی, کوئی رافضی, کوئی جبری, کوئی قدری, کوئی معتزلی, کوئی آزاد, کوئی 17 چاہی اور کوئی سنی سور, کوئی سنی سنی سور, یعنی اہل سنت نہیں سنی سور کیڑے والا, اور جنہوں نے ہوں سارے مقابلے اتنے اپنے آپ سنی بھی لکھنا شروع کر دیتا ہے کیڑے والا. ابھی ہم بھی اہل سنت والے جماعت ہوتے ہیں, یعنی جلیبی نو ول کٹ پیا ہوں, اہل نفر بل بل بہتے پیا ہوں. ہاں جی سوچو جناب جی, سو حضرت کے سن حضرت نے فرمایا بے شک میری اور میرے اصحابوں کے عقیدے اور طریقے اور رسم و عادت یعنی سنت کے موافق عمل کرنے والا جو فرقہ ہو وہ تو بہیچی اور جنتی ہے, اور باقی سب فرقے جو بدعت کی نئی نئی باتیں نکال کر گروہ متفرق ہو گئے وہ سب دوسری ہوں گے. اس حدیث سے معلوم ہوا, سنو نا دیا حدیثو, تہاڈا گرو تے تہاڈا ابو جی پیا آخدا ہے حدیث سے اپنا نقل کر کے دے جی تشریح کردا ہے, خود پیا کہندا ہے کہندا جناب جی اپنا وہ سب دوسری ہوں گے. اس حدیث سے معلوم ہوا جو شفق پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت کے یاروں کے عقیدے اور رسم و عادت اور عبادت کے موافق اپنا عقیدہ اور عبادت اور رسم و عادت درست رکھے تو وہ جنتی اور سچا سنی مسلمان سنت کے موافق ہے. اللہ اکبر, غیران دے کرو بھی غیران دے کرو بھی اور سنیو غیران دے کرو بھی تو آدھے سنو ہی سنیو جنتی ہونے دی الحمدللہ جناب جی تائید پہ ہوں دیئے تو کسی جنتی ایدے ہو کہ پھر بھی نارا نہ جنتیاں والا مارا تو گل کا دی ہوئی نارا اے تکبیر جنتی اکڑا کر کے ایڈی روشنی وچ نارا رسالہ سیدی مرشدی مذہب حق اہل سنت و جماعت اہل کہندہ جیلا حضرت دے اور سرکار دے طریقے دے موافق اور مطابق وہ کون ہے؟ کہندہ تو وہ جنتی اور سچا سنی مسلمان. سچا سنی مسلمان کیا کیا تو سچا وہابی مسلمان سب یا کیا تو سچا اہل حدیث مسلمان یا کیا تو وہ آندہ جیلا جنابی جنہ دیا عبادت رسم اور رابطہ درست سرکار دا طریقے دے مطابق غلامت دے طریقے دے مطابق تو وہ جنتی اور سچا سنی مسلمان سنت کے موافق ہے. آخو جیت گیا بھائی جیت گیا اہل سنت, جیت گیا بھائی جیت گیا اہل سنت, اور ہار گیا بھائی ہار گیا وہابی نجدی. کر غلط تیرا پیو آدھا سنی سچے نے تے جنتی نے تے تو جنتیاں دے بارے وچ بک بک کرنا پھرنا ہو جنیاں کیا اجی آ جائے اپنے گھر کی خبر لے اپنی مکی سے ڈگوڑی پھیر تجے ہاتھوں کوئی راشا ہے کوئی کمزوری ہوئی یا نہیں پھیر سکتا تو محمد اگر رضوی نو آ جائے گا تاری منجی تھلے کھوٹا پھر بھائی ایک اور بڑی گل درج کی تھی. ایک جنانی سی جنانی وہ بال نہیں سی ہوں گا کی آ جنانی سی وہ بندہ پوچھے جناب جی ایک سنت سے ایک روایت سے بڑی پکی ہونی سمجھ یہ تو بڑی پکی روایت ہونی ہے. وہ جنانی جی گھر بال نہیں سی ہوں گا پیران کول گئی پھر وہ بال ہو گیا ایک دوجی سی وہ گھر بھی نہیں سی ہوں گا انہوں پتا لگیا کہ آ کے کہ تیرے گھر بال کتوں انہیں آخر پیران کول گئی سی تیرا ماریا تیرا بھی کم بن جائے گا بھائی یہ کہڑی روایت بخاری دی بخار چڑے ہوئے ہو جی قرآن حدیث بغیر کدی کوئی گل کر دئی نہیں جی آ جی آ واقعہ بیان کیا یہ بخاری وچ ہونا نا مسلم وچ ہوئے گا ترمذی وچ ہوئے گا ابو داؤد وچ ہوئے گا ابن ماجہ وچ ہوئے گا نسائی وچ ہوئے گا اور ترمذی وچ ہونا جا کے تہاڈے گھر کی ترمذی وچ ہونا دعویٰ تے قرآن حدیث بغیر جو ہی جناب اہی بولتے ہی نہیں گل ہی کرتے واقعہ بیان کی بھائی جب گل کی جا ایک پھیرا لایا پہلے پھیرے ہی کام بن جانا پہلے پھیرے ہی خدا کی قسم اٹھا کے کہنا جڑے الحمدللہ جو سنیا دے ولی سنیا دے پیر جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ بیبیاں اپنے نیڑے بھی نہیں پڑکن دے نہیں یقین آتا تو پیر طریقت رہا جب داؤد محمد صادق کے دروازے پہ پھیرا مار کے رہے قسم خدا دی عورتوں نیڑے بھی نہیں پڑکن دے کہ جائے کہ عورتوں جناب آ جانا نیڑے اے جناب تاری کوئی گھر کی کوئی ہونی ہے گل نہیں تو کاموں کی پھیرا تا کدی بجے ہی ہونا اج تو پانچ سال پہلے تھوڑا ہی ماحول جی تھوڑا ہی ماحول جی اور بمبے تو پہلی ستے گیا دیکھو میرے ہاتھ اینک لاگ نا اکثر وہ پیشتر دہاڑی بیبیاں رہی دیا سن تصویر دھاگا بھی کر رہا یہاں کلے کی قسم دے کے پوچھو کرتا سی کہ نہیں کرتا بڑا زبردست حالانکہ حدیث الفاظ تمام شرک ابو داؤد کی حدیث ابو داؤد حدیث اب تمام شرک طویل گنڈا شرک ہے انہوں نے پوچھو جی مریاں جناب اپنے سال کا جناب کی برتیاں منانے ہو تو جناب اسی دن جا کے قلعہ لکھمن سنگھ انہوں کی یاد جلسے کرتے شہدایا حدیث کانفرنس وہ تو ساری زندگی شرک کرتے ہی مر گئے اینک لائی ہونی بن سب کے جناب اہل بیبیاں نے آنا میرا دیکھو بیبیاں انہوں نے کلمے کی قسم تو آ کے پوچھنا نہیں ہوتا سی بیبیاں آنا کچھ میرا ہوں آ کے گل بات کرنی تو دیکھو نا میرا انہیں گل بھی کر دینا اچھا کوئی نہیں پھر کی ہوا تڑکے جاوا اپنی نظر آدمی سانو دے ہو میں آنا ہوں آنا اپنے گھر رہ کے اپنا عقیدہ بیان کرو کھلی چھٹی جی جناب جی تصا سنیا نو چھیڑن کی کوشش کی سارے بزرگاں فرمایا پہلے کسی نے چھیڑ ہونا تو جہاں چھیڑے پھر اس کمینے میں پھر چھوڑ ہونا ہوں اس لیے جناب سبق پڑھاؤ انہوں نے نسل یاد کرے بلکہ جمن والی رہ تو آپ آ کے ہاتھ مار مر گیا ہاں آیا گیا اسے تو کیوں مت